N Orlen. Megamocnych wrażeń dostarcza Tauron, partner nagród sportowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 31 Polaków, którzy chcą wrócić z Wuhan, skontaktowało się z resortem zdrowia. W ciągu 2 dni mają trafić do kraju. Deklarację o wspólnym stanowisku przed negocjacjami na temat unijnego budżetu podpisali szefowie rządów 17 państw wspólnoty, w tym polski premier. Na listę zagranicznych agentów od dzisiaj w Rosji może być wpisana każda osoba. Z polskimi władzami skontaktowało się 31 Polaków będących w chińskim Wuhan. To tam zaczęła się epidemia koronawirusa. Te osoby chcą wrócić do kraju, a władze realizują operację ich przylotu. O szczegółach opowiedział nam rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 31 osób będzie przetransportowane w ciągu najbliższych 2 dni do Polski. Podróż będzie dwuetapowa, dlatego to mówię o skomplikowanej logistyce działań, ponieważ rozmawiamy tu zarówno ze służbami Unii Europejskiej, jak i służbami francuskimi, bo bezpośrednio za przelot z Wuhan będzie odpowiadała strona francuska. No jeszcze do tego dochodzi strona chińska, z którą trzeba współpracować, żeby naszych obywateli z Wuhanu zabrać. Po przewiezieniu do Polski Polacy będą zbadani. Pod kątem obecności koronawirusa, jeżeli nie stwierdzimy koronawirusa u żadnej osoby, wszyscy oczywiście zostaną zwolnieni do domu. Na chwilę obecną nie mamy informacji, by ktokolwiek z tych osób uskarżał się na jakieś grypopodobne stany chorobowe. Również w Polsce nie wykryto do tej pory żadnego przypadku zachorowania na nowy typ koronawirusa. Liczba ofiar śmiertelnych w Chinach wzrosła natomiast do 259. Liczba potwierdzonych zarażonych wzrosła do prawie 12 tysięcy. W Europie przypadki koronawirusa potwierdzono dotychczas w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, Niemczech, we Włoszech i ostatnio w Hiszpanii. Na świecie, między innymi w Tajlandii, Hongkongu, Japonii, Singapurze, Australii, Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Szefowie rządów 17 państw Unii Europejskiej podpisali deklarację o wspólnym stanowisku przed negocjacjami na temat unijnego budżetu. W Portugalii odbył się jednodniowy szczyt przyjaciół spójności, w którym wziął udział także premier Mateusz Morawiecki. W trakcie narady przywódcy debatowali nad strategią, która pomoże zablokować pomysł cięć w funduszach dla mniej zamożnych krajów Unii. W wielu dyskusjach, które tutaj miały miejsce, podkreślaliśmy, jak ważna jest jedność. Tą jedność udało się tutaj nie tylko utrzymać. Wystarczy przeczytać deklarację, którą tutaj 17 państw podpisało. W tej deklaracji jasno widać, że będziemy wspólnie i w sposób solidarny bronili polityki spójności. A to jest bardzo dobry prognostyk na zbliżające się negocjacje. Unijny szczyt poświęcony sprawom budżetowym zaplanowano na 20 lutego. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie naciskał na utrzymanie poziomu funduszy nie tylko na infrastrukturę, ale także na rolnictwo. Polskie Radio ma już 95 lat. Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385 metrów. Tak, w niedzielny wieczór 1 lutego 1925 roku podczas wyemitowania pierwszej próbnej audycji mówił inżynier Roman Rudniewski. To wielka instytucja kultury. Tak o Polskim Radiu w 95-lecie istnienia rozgłośni mówi z kolei szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że nasze archiwa radiowe to są archiwa, które zawierają klejnoty, perły polskiej kultury, nagrania wielkich aktorów, wielkich pisarzy, wielkich postaci polskich, również w tym polityków. Bez tych archiwów te głosy by przepadły. A z okazji 95-lecia Polskiego Radia zorganizowano plebiscyt, podczas którego słuchacze wybierali jubileuszową piosenkę. Zdecydowano, że będzie to Małgośka Maryli Rodowicz. W Rosji każdy może od dzisiaj zostać wpisany na listę zagranicznych agentów. Do tej pory restrykcyjne przepisy dotyczyły organizacji pozarządowych, ale przepisy zmieniły się od dzisiaj. Ustawa przewiduje, że na czarną listę mogą trafić zarówno Rosjanie, jak i obcokrajowcy. Wystarczy, jeśli osoba fizyczna będzie współpracowała z organizacją lub redakcją, która już została napiętnowana statusem zagranicznego agenta. Organizacje pozarządowe, redakcje i osoby fizyczne wpisane na listę takich podmiotów mają obowiązek składania szczegółowych raportów finansowych i umieszczania we wszystkich publikowanych materiałach informacji o statusie zagranicznego agenta. Za złamanie przepisów grożą grzywny nawet do 5 milionów rubli, to jest

to. Płyta Magic Box to jeszcze były lata 90. O ile dobrze pamiętam, 96 rok i Paradise. Tak sobie zatęskniłem trochę za Anneli Drecker i jej głosem. Gdzie państwo słuchają Trójki w tej chwili? Na Zakopiance napisała pani Dota. W Lublinie, łóżko, drewniany dom, las, Olszyny koło Szczytna. Od pani Izabeli. Anglia od pana Dariusza. Parczew od pani Magdaleny. Brzeziny koło Łodzi słuchają pani Małgorzaty. I Kraków od pani Anny. I wielu, wielu innych słuchaczy. Dziękujemy państwu za te piękne listy obecności na moim profilu i na profilu audycji Myśliwiecka 357. Wracamy do plebiscytu. 95 lat Polskiego Radia. A najpopularniejsze państwa zdaniem piosenki to jest państwa wybór i państwa głosowanie. Na 23. Pan Wojtek i jego zespół. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedziela. Co nie pozmywane, samo zmyje się. I śmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele. A tego, czego mało, nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe. Coś mówi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Wojtkowi Waglaskiemu powiedział, że WW to jest zespół jednego przeboju, to by się chyba nie obraził. Jednego przeboju i wielu znakomitych płyt. O, w ten sposób. Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było na miejscu 23. Wybrałem ten numer, to miejsce, dlatego że to zawsze była moja liczba w dzienniku szkolnym. I w czasach technikum, i w czasach szkoły podstawowej. No i sprawdzam, mamy. WW według państwa głosów w naszym wszystkich plebiscycie, wielkim plebiscycie na najpopularniejsze polskie piosenki. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, oczywiście w 95-letniej historii Polskiego Radia, żeby nie było żadnych wątpliwości. 19 minut po godzinie 18. Dziękuję pięknie za wszystkie maile dotyczące muzyki, bo one płyną i rozwijają się Państwo w tych swoich ocenach, recenzjach czy prośbach na przyszłe tygodnie. Niektóre z nich realizuję z wielką przyjemnością. O niektórych rzeczach wykonawcach mi Państwo przypominają. To jest też bardzo cenne. Proszę pisać. Proszę tego nigdzie nie chować do żadnych komputerowych szuflad, tylko wysyłać. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Wracamy do nowości. 2020. Algiers. Płyta There Is No Year. Jest to muzyka, która łapie, chwyta od razu za uszy i za serce, ale znakomicie się tego słucha. Trzeba trochę przebrnąć przez niektóre ich eksperymenta z dźwiękiem, no ale jeśli już się dostaniemy do samego epilogu tej płyty, jest ogromna satysfakcja. Algiers, raz jeszcze. Let the sirens sing out there now, man. It'll be too late now to know. Let the bow be and all the cards fall over. There'll be two in the night to know. It's peace of mind. It's peace of mind. Może w tym utworze nie słychać tego zbyt dobrze, ale mają w swoim składzie, na swoim pokładzie jednego z najlepszych perkusistów świata w tej chwili, jeżeli chodzi o muzykę popularną, czyli Mata Tonga. A oprócz niego jeszcze Lee Teshi, Ryan Mahan i Franklin James Fisher, czyli LGS z nowej płyty There Is No. Polecam Państwu bardzo gorąco. Myśliwiecka 357, 28 minut po godzinie 18. O, ktoś tu ma dzisiaj urodziny. 26 lat, Harry Styles. No i co? Ma się 26 lat i posiada się obecnie najpopularniejszą płytę z muzyką popularną na świecie. Fine Line. Ona się właśnie tak zaczyna, czyli Golden, a tak się kończy. Thank you. redaktorze, to jest mdławy popik, taki jaki proponował wcześniej w swoim tak zwanym zespole. Nic z tego. Harry Styles, solowy Harry Styles na swoich solowych płytach to nieco, a może nawet bardzo inna muzyczna chmura. Dzisiaj ma urodziny 26. Fine Line, utwór tytułowy z jego drugiej solowej, znakomitej moim zdaniem, płyty. Za 22 minuty 19, no to jeszcze raz dziś i po raz ostatni spotkanie z duetem Hidden by Ivy. Tym razem po polsku. Ciche kroki nad głową, ślady na piasku, obmyte wodą. Znajome szepty kołyszą. Zatrzymaj mnie, odpuść winy, pozwól zapomnieć, pozwól zapomnieć, zapomnieć. Lecz czy zobaczysz słowa, czy potrafimy słuchać, patrzeć, oddychać od nowa? Nie miałem odwagi spojrzeć. Po prostu tak, słońce zawsze oślepiało mnie, odbierało wiarę, której nie mam już, wolę zapomnieć, wolę zapomnieć. Lecz czy zobaczysz słowa, czy potrafimy słuchać, patrzeć, oddychać od nowa? Oddychać od nowa. Thank you. myślę, że to miła informacja będzie dla wszystkich, którzy już polubili tę muzykę na ich poprzednich dwóch płytach i na tej najnowszej, trzeciej. Andrzej Turaj i Rafał Tomaszczuk będą w ofensywie moimi Państwa gośćmi w najbliższy poniedziałek, w najbliższy piątek. Między 23 a północą. Między 23 a północą. Najbliższy piątek. Hidden by Ivy. Płyta Inner. Oj tak, to jest taka wewnętrzna twórczość i wewnętrzne piosenki. Pozwól zapomnieć, to przed chwilą jeden z dwóch polskich fragmentów tego albumu. Pięknego. Polecam bardzo gorąco. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jeszcze przed 19:00, przez tych kilkanaście minut zaproszę Państwa na dwa koncerty. Już to dzisiaj czyniłem, ale powtórzę. Dwa koncerty grupy Editors w najbliższym tygodniu. We wtorek będą w Krakowie, w środę Warszawa. Like a sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke, choke on the air you try to breathe. Like a sleep twitch. Yeah. like a sleep switch. Papillon, zespół Editors. To było 6 listopada 2019 roku, tak jest, kiedy przyszli tutaj do Trójki i w Studiu M3 udzielili wywiadu takiego obszernego, przekrojowego, jeżeli chodzi o te wszystkie lata swojej artystycznej działalności. W pewnym momencie spytałem Thomas Messa, wokalistę, gitarzystę, lidera tego zespołu, jak to jest... Jaka to jest ta sekunda, kiedy przychodzi ci do głowy przebojowa melodia? I on mówi tak, to zjawia się znikąd, jakby przeszedł cię prąd. Siedzisz sobie i nagle jest. They come out of nowhere, it's like electricity and you kind of just... Czasami zdarza się nawet w zupełnie pierwszych fazach pisania piosenki. Pamiętam na przykład, że tak było z sekwencją akordów do utworu Bullets. Myślisz nad tym, kombinujesz, nagle słyszysz coś takiego gdzieś z tyłu głowy i wiesz, po prostu czujesz z jakiegoś powodu, że to coś szczególnego. Podobnie było z partią klawiszową w Papillon. Pomyślałem, o, to jest to. To jest jednocześnie i pewność, i adrenalina, kiedy już wiesz, co i jakie będzie. Super uczucie, magiczny moment. And it feels good, you know, yeah, it's just little magic moments, you know. Does it come in a sleep? Zapytałem, czy to przychodzi do niego we śnie. Mówi, nie, nie zdarza mi się budzić z czymś takim. Raczej znajduję te chwile, gdy piszę w jakichś cichych miejscach. Potrafię pracować nad jakimś pomysłem nawet tydzień, a później przerabiać go w kółko w studiu, gdy nagle wszystko łączy się w całość. And then it'll just align, you know. Mój syn ma taką grę. Widzisz zniekształcony obrazek, obracasz go w każdą stronę w trójwymiarze, aż wreszcie odkrywasz, że to na przykład jest lis. Nagle coś klika. Tak właśnie mam z piosenkami. To jest uzależniające uczucie. Bardzo intensywne doznanie. To taki moment, w którym czujesz, po prostu to czujesz, dlatego to robisz, żeby przeżywać takie chwile. As a collective as well, you know. Ale można tego doświadczać też wspólnie, w zespole. Mamy jakiś pomysł, riff albo melodię, którą wałkujemy. Tak było z piosenką No Harm na przykład, nad którą pracowaliśmy razem na zachodnim wybrzeżu Szkocji. Bardzo ekscytujące. To kombinacja elementów, które nagle się ze sobą łączą, coś klika i naraz mamy to, to jest to. Things that happen on stage for all of us, I think. Niesamowite uczucie dla muzyka, gdy uda ci się coś takiego osiągnąć. Myślę, że to nas wszystkich jeszcze bardziej nakręca, nawet bardziej niż koncerty i moc, która jest na scenie. Keep a light on those you love. Editors we wtorek i w środę na dwóch koncertach w Polsce. No polecamy, zwłaszcza ten warszawski, bo jeszcze na niego chyba są miejsca, na krakowski już miejsc nie ma. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Jeszcze na koniec krótko, ale konkretnie Pixies. Dziękujemy, pa pa. Zapraszamy do reklamy. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj.